Unaweke mbali na watu. Yeah. Weka mbali na watoto. Unaweke mbali na Marapa siku hizo wajishabiki. Wanashabikia mimi na mimi si wazi mi. Wanatema na vyo tema my flow. Walazwe pema mazete na mato. Ni mapepe ni mateke no madoze. Niko na maseke na makeke ya mado. Ujui mindo oversized rap. Oversized flow muna yumba kwa ibada. Marapa mina wanyo overtime sasa. Shabiki wana baki mdomo overtime yaba. Zaidi yao. Wacheze na watoto miso size yao. Aibu yao, nisha uwarapa wachukue maiti yao. Na wange kuwa mimi wange sumbua ila ningekuwa wow, hakika ningezibua. Weka mbali na watoto, bora weke mbali na watoto. Weka mbali na watoto, bora weke mbali na watoto. Yeah, yeah daddy. Weka mbali na watoto. Yeah father, yeah papa, yeah dingeling. Bora weke mbali na watoto. Check it. Weka mbali na watoto. Babako from the team. Bora weke mbali na watoto. Way back, nasikio manze rap playback. Weni mwanga no na dive, versi zangu ni dark. So, nasikio unenda na time, hufanyi crime. Sina struggle unatangaza ni wax. So, nigga, unenga kudabu wewe. Misi juila tajiru na nili kubabu wewe. Uwe msim kali ya lafu na maliza soli. Wakati kwenda popote minaita tuchapu mwewe ha. Zamani ilikuwa rapper hadi po. Kidi napigia baza ni midi ya kidali po. Napigia show kali na soul. Na make it yo, nakalisha paka bolingo. Wanamba hadi po, misi rapper wa misingi. Nataka shilingi. Kipiga ngoma moko nimesepa na kiringi. Niache utoto mwingi, mesha kuwa dingi. Kila mtu anataka tuzo, saizi nguzo nyupimbi. Taka marapa na wakata kata kata pila. Saka unachotaka na unapopata watanza hila. Hila Mungu nona bless nigga, yes nigga. So chunga lebo zangu sisi test nigga. Weka mbali na watoto, bora weke mbali na watoto. Weka mbali na watoto, bora weke mbali na watoto. Toto so maguzi manadude natali za the picture sex movie. Wanachanika na washona cat newsy. Na wasike wakilia nisa meka muzi. Ushe daribu kinga mitabana. Pita kila nyumba kuna rapa na chana. Wanamino tatoka wakifelo na bana. Ziki majiri wengi paka flanie nafanya. Si wongo ini serious man. Sikizi wadao wanataka business man. Iki kama chama wakimtachezea sana moto. Ili dude natali wakimbali na watoto.